girman abu da darajarsa ta kan sa a sa masa sunaye da dama. Haka Madina tana da sunaye, sunanta na daya Ardullahi, sunanta na biyu Al-Imanu, sunanta na uku Al-Barratu, sunanta na hudu Al-Barratu, sunanta na biyar Al-Buhairatu, sunanta na shida Al-Bahiratu, sunanta na bakwai Al-Jabiratu, sunanta na takwas Al-Jannatul Hasina, sunanta na tara Al-Habiba, sunanta na goma Al-Haram, sunanta na sha daya Haramu Rasulillahi, sunanta na sha biyu Hasanatu, sunanta na sha uku Al-Khayratu, sunanta na sha hudu Ad-Daru, sunanta na sha biyar Darul Abrari, sunanta na sha shida Darul Imani, sunanta na sha bakwai Darus Sunna, sunanta na sha takwas Darus Salami, sunanta na sha tara Darul Fatihi, sunanta na ashirin Darul Hijrati, sunanta na ashirin da daya Ad-Durul Hasin, sunanta na ashirin da biyu Zatul Hirar, sunanta na ashirin da uku Zatul Nakhli, sunanta na ashirin da hudu Sayyidatul Buldan, sunanta na ashirin da biyar Ash-Shafiyatu, sunanta na ashirin da shida Daba, sunanta na ashirin da bakwai Daibu, sunanta na ashirin da takwas Daibatu, sunanta na ashirin da tara Zubab, sunanta na talatin Al-Asima, sunanta na talatin da daya Al-Azra, sunanta na ashirin da talatin da biyu Al-Garra, sunanta na talatin da uku Galaba, sunanta na talatin da hudu Al-Fadiha, sunanta na talatin da biyar Al-Kasima, sunanta na talatin da shida Qubbatul Islam, sunanta na talatin da bakwai Karyatul Ansar, sunanta na talatin da takwas Qalbul Iman, sunanta na talatin da tara Al-Mumina, sunanta na arba'in Al-Mubaraka, sunanta na arba'in da daya Al-Majhura, sunanta na arba'in da biyu Al-Muhabbaba, sunanta na arba'in da uku Al-Muhibba, sunanta na arba'in da hudu Al-Mahabuba, sunanta na arba'in da biyar Al-Mahabura, sunanta na arba'in da shida Al-Muharrama, sunanta na arba'in da bakwai Al-Maharusa, sunanta na arba'in da takwas Al-Mahfufa, sunanta na arba'in da tara Al-Mukhtara, sunanta na hamsin Mudkhala Sidiqin, sunanta na hamsin da daya Al-Madinatu, sunanta na hamsin da biyu Al-Marhuma, sunanta na hamsin da uku Al-Marzuka, sunanta na hamsin da hudu Al-Miskina, sunanta na hamsin da biyar Al-Muslima, sunanta na hamsin da shida Al-Mu'ayyiba, sunanta na hamsin da bakwai Al-Muqaddasa, sunanta na hamsin da takwas Al-Maqarru, sunanta na hamsin da tara Al-Makina, sunanta na sittin Al-Mufiya, sunanta na sittin da daya Al-Najiya, sunanta na sittin da biyu Al-Nubala, sunanta na sittin da uku Al-Naharu, sunanta na sittin da hudu Yundadu. Wannan shine sunayen garin Madina. Yawan wato muhimmancin abu shi yasa ake sa masa sunaye da dama. Gari ne mai albarka, gari ne wanda Allah ya zabe shi ya masa baiwar karbar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, kuma a bashi dama ya da wannan addinin wanda albarkacin garin shine ni da ku yau muke cikin mu.